mittenbilden på sidan 124. Nålarna kunde förvaras i så kallade nålhus. Det här har ett lock och är gjort av silver. Det påträffades i handelsstaden Birka.